50% reducere la ghiozdanele Herlitz recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Te așteptăm în magazine și pe dol.ro până pe 30 septembrie. În anul centenar, Europa FM a pornit Caravana Marii Unieri. Află cine a unit și cine va ține uniți pentru multe alte secole. Între 17 și 21 septembrie, Caravana Marii Unieri ajunge în orașul imnului național Brașov. Pe drum cu prioritate de la ora 16, aflăm despre tradițiile românilor din șcheii Brașovului și renaștem împreună prin muzica și dansurile centenarului. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Brașov și Agenția Metropolitană Brașov, pus în mișcare de Europa FM. Împreună suntem România! Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! Guvernul își repară greșeala. Veniturile din drepturi de autor vor fi luate în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului. Vom introduce și veniturile obținute din proprietate intelectuală în categoria sumelor care se iau în considerare. S-au stabilit ajutoarele de la stat pentru cei care lucrau în ferme și au rămas fără locuri de muncă din cauza pestei porcine. 500 de lei pentru fiecare persoană se acordă lunar în completarea indemnizației de șomaj. Comisarul European pentru Agricultură se află în București și între timp se confirmă noile date. Avem 900 de focare de pestă porcină în peste 200 de localități din 12 județe. Carmen Dan, audiată la parchet în dosarul Piața Victoriei, doamna ministru a încercat să explice de ce jandarmeria a depus plângere că pe 10 august în București ar fi fost o tentativă de lovitură de stat. Și cred că sunt îndreptățiți să facă lucrul acesta, pentru că ei sunt, până la urmă, cei care au avut un rol important și determinant în gestionarea evenimentelor. Prognoza meteo pentru început. Vreme caldă în aproape toată țara, dar mai ales în vest și nord-vest, cu maxime între 23 și 30 de grade. În București, vreme frumoasă și o maximă de 28 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Veste bună pentru mamele care au obținut venituri din drepturi de autor. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat astăzi în deschiderea ședinței de guvern că și acest tip de venituri va fi luat în calcul pentru indemnizația de creștere a copilului. Guvernul, de fapt, repară o greșeală. Veniturile din drepturi de autor nu mai erau luate în considerare când se stabilea această indemnizație. Doamna premier, la începutul ședinței de guvern. Prin completarea legislației vom introduce și veniturile obținute din proprietate intelectuală în categoria sumelor care se iau în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului. Premierul nu a anunțat de când va intra în vigoare această modificare și nici ce se va întâmpla cu mamele care au depus deja solicitări pentru indemnizație mai înainte ca guvernul să facă această modificare. Rămânem la Palatul Victoria. Cei care și-au pierdut locurile de muncă din cauza pestei porcine vor primi bani de la stat care nu vor fi impozitați. Fiecare persoană care lucra în fermele afectate de pestă și care acum nu mai are unde să muncească va primi timp de 6 luni câte 500 de lei, anunță tot premierul Viorica Dăncilă. Vom oferi o compensație financiară neimpozabilă în valoare de 500 de lei pentru fiecare persoană care și-a pierdut locul de muncă din fermele afectate de pesta porcină africană. Acest sprijin se acordă lunar în completarea indemnizației de șomaj pentru o perioadă de maxim 6 luni, începând cu data încetării contractului individual de muncă. Toți cei care au înregistrat pierderi din cauza acestui virus vor primi ajutorul de care au nevoie. Vă amintesc, cea mai mare fermă de porci din România și a doua din Europa a fost nevoită să-și închidă porțile pentru că va sacrifica toți porcii, peste 100 de mii. În acest context, Bucureștiul cere ajutor european în lupta cu pesta porcină, dar încă nu are gata toate actele. În timp ce focarele se extind în București, a venit astăzi Comisarul European pentru Agricultură. După ce l-a primit la Palatul Victoria, doamna premier i-a spus că avem nevoie de sprijin. Comisarul Phil Hogan i-a spus că ajutorul poate veni dacă expediem toate documentele necesare. The government has notified the European Commission recently. Guvernul a notificat Comisia Europeană pentru a putea implementa cât mai ușor măsurile de biosecuritate, astfel încât eliminarea bolii să fie cât mai timpurie. Și când vom primi mai multe detalii în următoarele zile, ne vom putea uita foarte atent la cererea României și vom ști exact ce măsuri putem lua pentru a ajuta România. Deja am alocat 2 milioane de euro pentru partea de ajutor sanitar veterinar și acum ne uităm la programul de dezvoltare rurală să vedem cum putem ajuta fermierii noștri. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară face astăzi un nou bilanț. Avem aproape 900 de focare de pestă porcină în peste 200 de localități din 12 județe. Până acum au fost omorâți aproape 233.000 de porci. Măsurile de protecție vor fi sporite, a mai spus în acest context Comisarul European pentru Agricultură. Pentru a putea eradica în timp util și pentru a menține situația care se află în momentul de față, am discutat ce alte măsuri financiare, sanitar-veterinare și similare pot fi luate pentru a menține situația într-un punct bun. Având în vedere că peste 75% din ceea ce înseamnă porci la nivel de gospodărie singulară, se află în România și sunt măsuri care sunt foarte greu de implementat și luat. Și desigur, pe lângă control, supraveghere și intervenție, ne gândim și la măsuri financiare pentru a ajuta fermierii în aceste situații, astfel încât să treacă peste aceste momente. De la Palatul Victoria, Comisarul European a plecat spre Ministerul Agriculturii, unde l-a primit Petre Daia. Cei doi oficiali merg astăzi să viziteze mai multe ferme în care s-au investit bani europeni. Ne vom întâlni astăzi și mâine cu fermieri, vom merge împreună acolo unde a pătruns sprijinul european, prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, să vedem la fața locului obiective de investiții care s-au realizat prin alocarea de fonduri de la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult pentru tot și încă o dată bine ai venit pe Pământul Românesc. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Carmen Dan, audiată la parchet în dosarul Piața Victoriei, cel referitor la bătaia dată de jandarmi câtorva sute de manifestanți antiguvernamentali pe 10 august la mitingul diasporei. Doamna ministru de interne a fost întrebată de jurnaliști de ce jandarmeria a depus o plângere la DIICOT în care acuză că pe 10 august ar fi fost o tentativă de lovitură de stat, cum susține și șeful PSD Liviu Dragnea. Jandarmeria a depus într-adevăr o sesizare în care a expus o serie de date și fapte, rezultate în urma analizelor care s-au făcut la nivelul jandarmeriei române și cred că sunt îndreptățiți să facă lucrul acesta pentru că ei sunt până la urmă cei care au avut un rol important și determinant în gestionarea evenimentelor. Este mai degrabă un proces verbal, așa cum aveau de altfel datoria să facă, depus către organul competent de parchet, numiți-l sesizare, numiți-l proces verbal. Este un înscris care a fost înregistrat la DIICOT. Jurnaliștii au insistat și au vrut să afle dacă doamna Carmen Dan chiar crede că a fost vorba de o tentativă de lovitură de stat. Nu eu sunt cea care trebuie să stabilească ce a fost. Sunt instituții abilitate care în baza tuturor înscrisurilor, probelor, documentelor și verificărilor făcute ulterior trebuie să stabilească ce a fost în spatele acestor evenimente. Șeful brigăzii speciale de intervenție a jandarmeriei, colonelul Cătălin Paraschiv, a fost de asemenea audiat de procurorii militari. Cel care a coordonat întreaga operațiune din 10 august, Cătălin Paraschiv, așa numitul om îmbrăcat în alb cu un șal la gât, a precizat pentru jurnaliști că își asumă toate faptele jandarmeriei. Așteptăm să vedem care era procurorul. Îmi asum toate faptele jandarmilor mei. Deci nu se pune problemă. Dar ale BSIJ-ului, atât. Și au fost în limitele legii sau puțin excesive? Brigada specială a acționat conform legii. Lasă-mă. În litera și spiritului. Vă mulțumesc mult. Informații conform faptului că ar fi o tentativă de lovitură de stat. Am rugămintea, am dat declarațiile, mă lăsat să plec. Nimeni nu a fost pus sub acuzare în acest dosar în care 800 de manifestanți, vă amintesc, au depus plângere, au reclamat violențele comise de jandarmi. După o decizie de sancționare a Ungariei, Parlamentul European pregătește o rezoluție în cazul României. Grupurile politice din Parlamentul European au decis ca documentul să fie discutat în prima săptămână din octombrie. La dezbatere va fi invitată și doamna premier Viorica Dăncilă, care trebuie să ofere explicații despre violențele din Piața Victoriei și despre măsurile din justiție. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Trebuie să avem o separare clară între lucrurile bune care se întâmplă în România, între instituțiile care funcționează și lucrurile pe care guvernul trebuie să le să le îndrepte. Ce înseamnă această rezoluție? Ce putere are? Este o rezoluție politică, nu este un document legislativ cu impact legislativ, dar este o rezoluție politică cu impact major, căci dacă majoritatea membrilor Parlamentului European au o poziție și una din instituțiile Uniunii Europene are o poziție, și acel lucru este un lucru important, este o poziție pe care Guvernul României, la 3 luni înainte de preluarea președinției Uniunii Europene, nu o poate ignora. Există oare și posibilitatea să nu mai poată prelua președinția? Nu. Preluarea președinției este un lucru automat. Parlamentul European va vota rezoluția la final de octombrie. Între timp, în țară au sosit experții Comisiei de la Veneția, care analizează astăzi și mâine modificările aduse codurilor penal și de procedură penală. Printre cele mai controversate modificări, vă amintesc, pragul pentru abuzul în serviciu, dezincriminarea totală pentru neglijența în serviciu, redefinirea grupului organizat sau a infracțiunii de favorizare a infractorului. Membrii Comisiei au făcut prima oprire dimineață la ministrul Justiției, Tudorel Toader. Proiectele de lege sunt la Curtea Constituțională, care le va dezbate pe data de 17 septembrie. Am explicat câteva dintre soluțiile adoptate, 16-17 octombrie. Va avea loc sesiunea plenară a Comisiei de la Veneția, la care voi participa în calitate de membru titular al Comisiei de la Veneția. De la Ministerul Justiției, experții Comisiei de la Veneția au mers la Parlament, unde au discutat cu membrii celebrei Comisiei Iordache, cea care a modificat legile justiției, deputatul USR Stelian Ion. Am avut din partea dumnealor o singură întrebare referitoare la impactul acestor modificări cu privire la dosarele în curs. Le-am explicat din punct de vedere procedural, făcând trimitere la articole concrete din aceste modificări, care este impactul, și anume că vizează chiar și dosare judecate definitiv. Se dorește redeschiderea unor dosare judecate definitiv și, evident, odată ce se vor redeschide, vor fi readministrate probele pe baza codului de procedură în vigoare la momentul rejudecării. Ce a spus șeful Comisiei Speciale din Parlament pentru Legile Justiției, Florin Iordache? Singura concluzie pe care am auzit-o de la dumnealor, toate deciziile Curții Constituționale trebuiesc transpuse. Toate neclaritățile sau toate observațiile pe care le consideră că trebuiesc lămurite, fără îndoială din partea noastră, regim de urgență, le vom răspunde un punct de vedere de ce s-au făcut modificările, trebuie să ținem cont de observațiile pe care experții Comisiei de la Veneția le fac. Reprezentanții Comisiei de la Veneția vor merge în continuare la discuții la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În prima săptămână de școală, editura didactică și pedagogică dă în judecată autorii manualelor de clasa a 6-a, în care au fost descoperite mai multe erori. De asemenea, sunt dați în judecată și membrii comisiilor care au aprobat aceste manuale. Cele de geografie vor fi retipărite, iar la biologie și istorie s-au trimis erate, urmând ca la clase profesorii să ofere informația corectă. Maria Nistor, directoarea editurii pedagogice. Voi acționa în instanță atât Centrul Național de Valoare și Examinare, cât și autorii. Și de acolo iarăși mă aștept la niște daune morale, pentru că au greșit cu abordarea pe care au avut-o în raport cu editura didactică și pedagogică. La geografie, v-am spus, este imperios necesară retipărirea și ar fi fost imperios necesar și ca autorii și evaluatorii să-și ceară scuze publice alături de scuzele pe care și le-a cerut EDP-ul în ceea ce privește redactarea manualului. Maria Nistor, directoarea editurii didactice și pedagogice. Polonia anunță că va bloca orice sancțiune pe care Uniunea Europeană o va lua în cazul Ungariei. Guvernul de la Budapesta e acuzată de Parlamentul European că nu mai respectă regulile privind democrația, drepturile civile și independența justiției. Găsiți subiectul pe site-ul nostru europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Cele 5 campionate majore de fotbal din Europa au tranzacționat vara aceasta jucători în valoare totală de 3,63 miliarde de euro și au stabilit astfel un nou record. Echipele din Anglia, Germania, Spania, Italia și Franța au cheltuit cu aproape 7% mai mult decât anul trecut, iar față de 2016, diferența este de aproape 1 miliard. Creșterea se datorează în principal Il Calcio, care a pompat cu 75% mai mulți bani decât sezonul precedent, dar și Spaniei cu plus 42%. Premier League rămâne însă campionatul în care se învârt cele mai mari sume, cu un total de 1 miliard 240 de milioane de euro. Revenind la cluburile din Serie A, cele aflate acum în centrul atenției din acest punct de vedere, să spunem că Juventus a cheltuit 240 de milioane, dintre care 100 pentru Cristiano Ronaldo, AS Roma 163, AC Milan 100, dar până și Sassuolo a transferat fotbaliști în valoare de aproape 50 de milioane de euro. La nivel global, între 1 iunie și 1 septembrie, cluburile de fotbal au făcut tranzacții cu jucători în valoare totală de aproximativ 4,7 miliarde de euro, arată studiul realizat de FIFA. Între timp, în Italia, federația a cerut ca formația Chievo-Verona să fie depunctată cu 15 puncte, iar președintele clubului să fie suspendat 3 ani, pentru că a majorat fraudulos capitalul prin tranzacții fictive cu alte echipe. În perioada 2014-2017, Chievo a realizat câștiguri fictive prin vânzarea unor jucători tineri la Cezena, grupare care ulterior a falimentat. În acest mod, echipa din Verona a anunțat venituri mai mari decât cele reale, ca să poată prezenta o balanță în regulă și să obțină astfel licența de participare în Serie A. Dinamo București a debutat cu victorie în Liga Campionilor la handbal masculin, 26-24 pe teren propriu cu formația norvegiană Elverum. Amin Banur a fost cel mai bun marcator al albroșilor cu 5 goluri. Campioana României va juca următorul meci în Spania la 22 septembrie cu Ademar León. Echipa națională de basket masculin a fost învinsă de SCMU Craiova 78-72 într-un meci de pregătire disputat la București. Emanuel Căței, internaționalul român care evoluează în prima ligă spaniolă la Murcia, a înscris 20 de puncte pentru tricolori. De partea cealaltă, 5 jucători ai oltenilor au terminat cu cel puțin 10 puncte, cel mai bun marcator fiind sârbul Igor Mihailovici cu 13. Sub comanda noului antrenor Tudor Costescu, naționala României se pregătește pentru preliminariile campionatului european din 2021. În prima fază a campaniei de calificare, reprezentativa vulturilor va întâlni Macedonia și Kosovo. 13:15, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Comentăm astăzi ultimele evoluții în ceea ce privește ancheta evenimentelor din 10 august, după ce ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiată în Parlament în cadrul moțiunii simple de alaltăieri, dar și după ce jandarmeria a depus o plângere la DIICOT în legătură cu o presupusă lovitură de stat ce ar fi fost încercată pe 10 august. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, în contextul evenimentelor de atunci, este dacă aveți încredere că justiția va duce la bun sfârșit această anchetă sau vom aștepta cum am așteptat după teroriștii de la Revoluție. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Configurarea traseului. Următoarea destinație, locul unde ai toate subiectele importante petrecute peste zi, la viteza potrivită. Și cea mai bună muzică de ieri și de azi, la volan. Oricât de aglomerat e traficul, Radu, Teo și Filip îți fac mai interesant drumul spre casă. Pe drum cu prioritate, la Europa FM. A început școala Smart cu prețuri mici. Vino acum în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia-ți monitor gaming Asus VP228HE cu diagonala 21,5 inch și timp de răspuns 1 milisecundă cu 250 de lei reducere la numai 399,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei pot întâmpina probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost! Feminost conține o formulă complexă pe bază de extract de semințe de dovleac, fructe de afin american, extract de semințe de soia, extract de frunze.